से हुआ तेरे नजदीक है दिल के मोहल्ले में सब ठीक है जब से हुआ तेरे नजदीक है दिल के मोहल्ले में सब ठीक है जरा सा किताबों में कम ध्यान है ज्यादा तेरे ख्यालों में है तुझसे जो मिलके मजा है कहां वो गणित के सवालों में है करके गुस्ताखियां मांगे ना माफिया तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगरा बदला मेरे दिल का जुगराफिया